Astăzi suntem în Matei, capitolul 25, un capitol al cărei context începea data trecută, spuneam, în capitolul 24, dacă urmăriți până cu mine, de la versetul 45, citeam noi de fapt de la 44, unde Iisus spune: fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Continuând cu trei pilde pe care spuneam că sunt importante pentru noi ca și biserica astăzi, ca și credincioși ai vremurilor noastre. E foarte important să înțelegem întotdeauna contextul de unde citim ceea ce citim, pentru că astfel să înțelegem mintea, gândirea lui Dumnezeu, inima lui Dumnezeu. În acest capitol 24, împreună cu capitolul 25, un capitol sau, să zicem așa, un context al descoperirilor, Iisus face niște mărturisiri care pot fi luate ca niște descoperiri, însă sunt niște mărturisiri, niște declarații cutremurătoare, dacă stăm să ne gândim. Uitați-vă, de exemplu, în capitolul 24, la început, unde spune că după ce a ieșit Iisus din templu, în timp ce mergeau, ucenicii lui au venit ca să le arate clădirile templului. Vă dați seama, era o mândrie a lor, spuneam și cu altă ocazie. Templu, acesta era o mândrie pentru ei. Există mai multe temple de-a lungul istoriei. Acesta era un templu măreț. Era nu numai măreț, dar și frumos. Era o încântare pentru toți oamenii, pentru evrei în primul rând și pentru toți cei care veneau să-l viziteze. Însă în versetul 2 Iisus spune așa. Iisus l-a zis: vedeți voi toate acestea, cu referință la frumusețile pe care le vedeau ei în templu. Adevărat vă spun că nu va fi lăsat aici piatră pe piatră. Totul va fi dărâmat. Imaginați-vă ce ar spune dacă orașul nostru cel drag, unde ne ducem viața, unde ne avem casele, ar deveni una cu pământul. Da, casa voastră pe care ați achiziționat-o sau n-ați achiziționat-o încă, în care plătiți încă la ea, ce s-a întâmplat dacă pur și simplu toate aceste lucruri ar deveni una cu pământul? Și vreau să spun că în contextul nostru din București nu e deloc o exagerare când spun treaba asta. Se spune că tot așteptăm din 7-7 încoace un cutremur mare. Unii dintre voi vă uitați la mine, 77, ce e aia? 1977. Când am avut un cutremur destul de însemnat. Eu nu mi-aduc aminte decât faptul că tata m-a luat în brațe și m-a scos afară. Era la parter, ce bine. Dar repede m-a scos. Cam asta le spunea Iisus ucenicilor în acest context. Spune: vedeți voi toate aceste lucruri. Nu va rămâne piatră pe piatră, vă spun. Mândria oricărui evreu avea să fie dărâmată, făcută una cu pământul. Astfel, ucenicii, următoarele două versete, de fapt, următorul verset, în versetul 3, vin cu două întrebări. Unii spun chiar trei, dacă stăm să le numărăm așa, bucată cu bucată. Spune: apoi s-a așezat pe muntele măslinilor, iar ucenicii au venit la el, doar ei singuri, și l-au întrebat. E foarte important să observăm lucrul ăsta. Ucenicii au venit la ei, la Iisus singur. Și l-au întrebat: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri de observat? Adică când nu va rămâne piatră, piatră? Lucrul acesta e cel mai simplu. În anul 70, după Hristos, romanii au venit și au asediat Ierusalimul și după 2 ani, pur și simplu, l-au dărâmat, l-au arat, pur și simplu, n-a rămas piatră pe piatră în templu, căutând după aur, pentru că după 2 ani de încercare de asediere, soldații romani erau nebuni, deși aveau ordine să nu distrugă nimic. Totuși, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească, ceea ce era de neînchipuit, din toate punctele de vedere, și în punctele al evreilor, dar și în punctele al romanilor. N-ar fi vrut să distrugă. Totuși s-a întâmplat. Întocmai cum Dumnezeu a spus, nu va rămâne piatră de piatră. Și în anul 70 s-a întâmplat acest lucru. Dar o să-ți următoarea întrebare, vine imediat și spune: deci, când se va întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale? Și pentru unii următoarele cuvinte sunt a treia întrebare. Dar eu zic că e aceeași întrebare. Și a sfârșitului veacului. Deși cele două elemente nu se întâmplă în același timp. Deci aș da dreptate în punctul ăsta de vedere că sunt chiar trei întrebări. Semnul venirii tale și al sfârșitul veacului. Pentru că venirea Domnului Iisus nu coincide cu al sfârșitul veacului. Sfârșitul, cum spunem noi, înainte de starea eternă. Și Iisus, din versetul 4, ceea ce nu vom face astăzi, poate cu altă ocazie, până în versetul 14, dacă urmăriți așa cu privirea peste capitol, încerc să descriu vremurile sfârșitului. Spuneam noi că vremurile sfârșitului au început când? Când au început ultimele zile? De la Hristos încoace. Evrei capitolul 1 spune că la sfârșitul veacurilor Dumnezeu ne-a vorbit în Fiul Său. Spre deosebire de părerea unora că acum, de fapt, sunt vremurile din urmă. Nu e adevărat. Biblic vorbind, de la Iisus încoace, avem timpul sfârșitului, vremurile de pe urmă. De la versetul 15, deci la versetul 4 la 14, avem începutul acestei perioade, semne, lucruri foarte evreiești de luat în seamă. De la versetul 15 la versetul 22, avem ceea ce pentru unii se cumplise în versetul 15, dacă ne uităm, când veți vedea urâciunea pustirii sau dezolarea, un lucru extraordinar, o urâciune cu adevărat din punct de vedere evresc, să știți, spune Domnul Iisus, cel citește să înțeleagă, încep să spună câteva lucruri, iată ce să facă cei care sunt iudei și așa mai departe. Sunt multe păreri, nu o să intrăm în detaliu acum cu privire la aceste lucruri, dar evenimentele între 15 și 22 sunt evenimente care țin de mijlocul acestei perioade de necaz care se va lăsa pe pământ. Iar de versetul 23 spre sfârșitul capitolului, mai exact în versetul 43, sunt o grămadă de lucruri care arată sfârșitul necazului, o grămadă de judecăți care Dumnezeu le va vărsa peste pământ. Inclusiv semne. Vedeți, lucrurile profetice întotdeauna merg înainte și înapoi. Dacă vreți, cum spunea cineva, ca un telescop. În adâncime, dar și o vedere pe larg, să spunem așa. În versetul 45, însă spuneam data trecută, că se schimbă macazul sau se schimbă atmosfera și spune așa: cine este deci sclavul credincios și înțelept pe care stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalți sclavi ai săi? Dintr-o dată, dacă privim la context, lucrurile din general, ca națiune, devin foarte personale. Și începe să spune, care dintre voi, vedeți, abordare personală, spune, va fi un slujitor sau un rob credincios și înțelept. Data trecută spuneam și marcam că în acest discurs al Domnului Iisus, spre sfârșitul acestui capitol și până în capitolul 25, versetul 30, sunt trei pilde care Iisus practic vorbește ucenicilor. Oricum, ucenicii erau singuri cu Iisus, nu? El vorbește ucenicilor și ne vorbește și nouă astăzi, ca ucenici, dacă suntem ai Lui. Deci este o discuție valabilă pentru noi ca biserică. Dacă la început acest discurs începea cu răspunsul la niște întrebări concrete, în ultima parte a discursului, practic, vorbește pentru biserică. De fapt, în ultima parte, după capitolul, versetul 30 din capitolul 25, Iisus chiar merge mai departe și vorbește despre națiuni, despre popoare, ce s-a întâmplat cu ele. Dar să venim la oile noastre, cum spune vorba. Spuneam că un aspect important al venirii lui Hristos, pentru că observați, versetul 44 ne dea tonul. Primul urmare, deci pentru că aceste lucruri se vor întâmpla, voi ce să faceți? Fiți pregătiți și voi. Pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Și poate ne punem întrebarea, dar ce înseamnă asta? Că va veni în ceasul când nu așteptăm. Spuneam noi că e legat de un anumit aspect al venirii lui Hristos, și anume întârzierea. Și întârzierea, spuneam noi, a Domnului, a stăpânului din prima pildă, a mirului din a doua pildă și din nou a stăpânului din a treia pildă, este un lucru care ne vorbește nouă de așteptarea noastră. Apropo, vă place să întârziați? Nu. Unii dintre noi avem o boală la capitolul ăsta. Suscriu. Am tendința să întârzi. Dacă nu mă duc mai înainte cu o oră, nu pot fi niciodată sigur că aș mai timp. Și de obicei stresez, adică fac în așa fel încât să folosesc timpul, zic eu, cât mai bine ca să am cât mai mult timp. De fapt, îl pierd. Pentru că dacă vreau să mă gândesc, ar putea o grămadă de lucruri făcute mai devreme, da? Adică hainele aș putea să le pregătesc de seara, spune nevasta. Să mi le aranjez, da? David îmi spunea ieri, ce ar fi dacă mi-aș face așa, de exemplu, pentru evenimentele care le am, să-mi fac câteva rânduri de outfit-uri, de, să zicem, de costumații, da? Și când e nevoie, mai ales când se întâmplă apelul ăla. Hai! Și ești total nepregătit. Să pot să fiu gata. Oare cum ne va găsi venirea Domnului pe noi? Spunea versetul 44, fiți pregătiți și voi. Pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă așteptați. Apropo, dacă nu vă place să întârziați sau dacă vă place să întârziați, întrebarea concretă este, ne va găsi Dumnezeu gata? Sau întârziați? Vedeți, ideea de întârziere a Domnului o putem lua ca unii care pur și simplu devenim întârziați. Asta era prima pildă, da? Cu acest rob, acest sclav, care s-a dovedit a fi ascultător sau, cum spunem noi, n-ascultător. Asta, despre asta este pilda aceasta. Îți spuneam și cu celelalte pilde, provocarea noastră, parcurgându-le data aceasta, ar fi să găsim, de fapt, ce înseamnă. Nu să ne obișnuim cu pilda semănătorului, care, de fapt, nu e pilda semănătorului, este pilda despre ce? Știi cineva? Da, despre pământ, despre ce? Măcar dacă uităm toate lucrurile, să știm despre ce este pilda fiecare. Despre creștere spirituală. Pentru că semănătorul plantează nu ca să uite la pământ. Da? Și ca să răsară ceva, să aibă o recoltă. Și la fel și Dumnezeu. Plantează în noi cuvântul lui ca să aducem roadă. Și roadă multă, spunea pilda, da? Pilda aceea despre bobul, dacă bobul nu moare, despre ce era vorba? Asta e mai ușoară. Despre lepădare? Dacă nu ne lepădăm de noi, Dumnezeu ne poate folosi, spuneam. Da? Ultima pildă vorbeam despre cine este aproapele meu, da? Despre ce e asta? Despre săracul om în mijlocul drumului. Vă ați aminte, nu? Și imaginea arăta, dacă vă uitați la pilda aceea, e vorba despre această pildă, despre dragoste adevărată. Pentru că dacă nu-L iubești pe Dumnezeu în dragoste adevărată, nu poți nici pe tine să te iubești ca să poți să iubești pe aproapele tău ca pe tine. Habar nu ai ce înseamnă acest lucru. De fapt, mecanismul pe care Domnul Iisus îl pune în acea pildă este ca să ne vedem pe noi înșine, prin ochii Dumnezeu. Să înțelegem că nu facem fapte să fim mântuiți, deși noi încercăm. Nici măcar să fim îndreptățiți, pentru că spune acolo textul și omul respectiv care a pus întrebarea Domnului Iisus spune, vrând să se îndreptățească, să spună, dar stai că ei nu sunt așa de rău. Eu de fapt sunt ok, că țin legea și neapărat spune, și cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus spune, dar pentru cine poți fi tu aproape? Pentru că dacă nu poți fi aproape pentru cel care are nevoie, înseamnă că tu ai probleme cu Dumnezeu. Cu dragoste adevărată. Și pildele din fața noastră ne vorbesc și le părând. Pilda aceasta din versetul 45 la sfârșitul capitolului 24 ne vorbește despre ascultare sau neascultare. Suntem niște robi ascultători sau neascultători, da? Problema acestui rob, care era? Dacă vă uitați în versetul 48, spune, dar dacă slavul acela este un slav rău, adică ce înseamnă? Care zice în inima lui, ce? Stăpânul meu întârzie. Nu vi s-a întâmplat să vorbeam noi miercuri, când am copii, las că nu vine tata acum, chiar acum, sau mama. Bă, și venea exact atunci când așteptam mai puțin. Și exista așa, stăteam, că vine. Dar suntem gata. Și totuși spune, stăpânul meu întârzie să vină și pentru că atitudinea lui s-a schimbat în inima lui. N-a mai așteptat cu ardoare, sau n-a mai iubit venirea stăpânului, el a început să schimbe și atitudinea față de confrații lui, să-i bată, să-i caftească, să poartă urât cu ei. N-ați văzut cum începe noi câteodată să ne purtăm urât unii cu alții? Este natura firii noastre să, după o vreme, să ne obișnim unii cu alții. Și să ne disprețuim, să ne luăm peste picior, copiii față de părinți, părinții față de copii, că ăsta e lor oricum, dacă nu mă asculți, vezi tu. Slujitorii sau angajații față de angajatorii lor și invers. Din cauza asta, soții cu soțiile, Biblia ne vorbește. Efeseni, Coloseni ne vorbește la rând și spune, soților, aveți grijă. Soțiilor, aveți grijă. Copiilor, aveți grijă. Părinților, aveți grijă. Deci, ce să aibă grijă, apropo? Dacă vă uita în toate acele lucruri, e vorba despre atitudine. Angajaților sau sclavilor pe vremea respectivă, aveți grijă, nu slujiți stăpânul vostru de ochii lor, numai când sunt cu voi de față. Și toate aceste lucruri arată ce? Condiția inimii noastre. În momentul când eu bârfesc pe șeful meu, când pleacă din fața mea, cum se întâmplă, când postez, de exemplu, ceva, ca să fiu mai modern, da? Ceva care este cu bătaie așa ocolită, da? Adică merge, pare să încolo, dar de fapt direcția încolo. Știi tu la cine? Da? Când ajungi să nu mai apreciezi, să fii nemulțumitor față de ceea ce ai, față de pe cine ai în viața ta, toate aceste lucruri sunt înaintea unei inimi care spune, stăpânul meu întârzie să vină. Pentru că așa se înțelege oglinda inimii care începe să fie nemulțuitoare față de aproape, față de ceea ce avem, da? Chiar să mă apuc de prostii, să spună, să-i bată pe confrații lui și spunea că se schimbă și anturajul. A început să stea la beție. Când Scriptura spune, ne spune și nouă, nu vă îmbătați de vin sau nu vă destrăbălați, cu alte cuvinte. Partea spune acestuia nu a fost cu aceia care sunt răsputiți. Următoarea pildă, ca să ajungem la pildă de astăzi, ați văzut ce introducție am făcut, nu? Am numărat cineva câte minute? Ca să înțelegem următoarea pildă, ne arată despre o altă imagine a așteptării venirii întârziate a Domnului nostru. Prima pildă, ascultători sau ascultători, este despre iubirea venirii lui. Să o așteptăm cu nerăbdare. Oare a doua pildă despre ce este vorba? Că e vorba despre aceeași problemă, întârzierea de data aceasta a unui mire, da? Dar oare care este lecția? Astăzi, o să vedem împreună în această pildă a celor ce fecioare citind-o, că există un anumit lucru care ne face pe noi să așteptăm sau să nu așteptăm venirea stăpânului nostru. Hai să știm, capitolul 25, versetul 1 spune, atunci împărăția cerurilor va fi asemănată cu 10 fecioare care și-au luat lămpile și au ieșit în întâmpinarea mirului. Și dintre ele erau nesăbuite. Apropo, fecioarele acestea sunt ceea ce numim noi astăzi domnișoare de onoare, da? Contextul evreiesc, da? Domnișoarele, pe lângă mireasă, ca să o asiste, spune, 5 dintre ele erau nesăbuite sau neînțelepte. Sau, am zice noi, chiar prostovane. Cuvântul nesăpotrivit este nesăbuit, ceea ce în limba română, în traducerea nouă, este foarte bun, nesăbuit. 5 dintre ele erau nesăbuite, iar 5 erau înțelepte. Cele nesăbuite nu și-au luat cu ele și un de lemn atunci când au luat lămpile. Dar cele înțelepte împreună cu lămpile și-au luat și un de lemn în vasă. Mirele întârzia. Astfel că ele au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții a răsunat un strigăt. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat, și-au pregătit lămpile. Însă cele nesăbuite au zis celor înțelepte. Dați-ne și nouă din lumea vostru pentru că mi se stâng lămpile. Dar cele înțelepte au răspuns așa. Nu, ca nu cumva să ne ajungă nici nouă, nici vouă. Duceți-mă bine la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. În timp ce ele se duceau să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat la nuntă împreună cu el, iar ușa a fost închisă. Mai târziu a venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el a răspuns, adevărat vă spun că nu vă cunosc, așadar vegheați că nu știți nici ziua, nici ora când vine Fiul Omului. Spuneam data trecută că acest aspect al întârzierii este prezent peste tot în Scriptură. Vă aduceți aminte de Apostolul Petru? O să știm puțin mai încolo din nou, dar mai mult de data aceea din 2 Petru capitolul 3, unde spunea să nu fim unii care ce să facem? Să ignorăm ce? Să ignorăm faptul că Dumnezeu întârzie. Că pentru Dumnezeu 1000 de ani cum sunt? Ca o zi. Și o zi? Ca 1000 de ani. Și morala spune Domnul nu este încet sau nu întârzie în împlinirea făgăduinței sale de a veni, da? Așa cum înțeleg unii, da? A răbdare cu noi și nu știe ca vreunul să piară, ci să ajungă toți la pocăință. Ziua Domnului spune acolo va veni ca un ce? Ca un hoț. Și Apostolul Pavel ne spunea de asemenea că fiecare dintre noi toți trebuie să ne înfățișăm unde? În fața scaunului de judecată al lui Hristos, ca să primim fiecare răsplată pentru binele sau răul pe care l-a făcut în trup. Tot Apostolul Pavel spunea, el a pus temelia care este cine? Hristos, mântuirea, da? Dar fiecare dintre noi, ce să avem grijă? Să avem grijă cum zidim. Da? E foarte important cum zidim. Acei dintre noi care ne-am făcut o casă sau ne-am cumpărat o casă, ne-a interesat. Da? Cum e fundația? Cât de adâncă este? Ce s-a folosit la fundație? Da? Ce cărămizi s-au folosit? Cărămizi, BCA sau rigips cu lemn? Cum se obișnuiesc într-un împărț? Dar depinde. Ce atmosferă este acolo? Ce temperaturi sunt? Ce anotimpuri? Ne interesează lucrurile astea. Oare ne interesează pe noi însă cum clădim pe Hristos? Vedeți, este această atitudinea noastră aflului cum credim. Lucrarea fiecăruia, spunea Apostolul Pavel, va fi dezvăluită în ziua Domnului. Și vom primi sau nu vom primi, ce? Răsplata. Cât despre acela care spune, pe aceea temelie care Hristos spune, când se va pune focul judecății lui Dumnezeu, nu va rămâne nimic, spune, va fi mântuit dacă a prin foc. Foarte interesant, spuneam noi. Însă, revenind la pilda noastră, datoria noastră este să privim la noi. Dar trecut întrebam, așteptăm cu ardoare? De-abia așteptăm să vină stăpânul nostru? Astăzi însă învățăm dacă suntem înțelepți sau nesăbuiți. Înțelept sau nesăbuit. Aici este vorba despre atitudinea de așteptare. Așteptăm sau nu așteptăm? Vedeți, problema celor 10 fecioare aici, în cadrul unei nunți, la evrei, nunta avea două părți. Și fiecare în aspectul acesta ne vorbește despre noi ca biserică. Prima parte, mirele și prietenii, ce credeți că se făceau? Se îmbrăcau frumos și plecau unde? Plecau la casa miresei ca să își ia mireasa, să ceară de fapt mireasa de la părinți. Lucrul acesta deja se întâmplase într-un contract foarte serios la evrei, logodna era la fel de serioasă ca și căsătoria. Nu ca astăzi. Dar în ziua anunții, mirele împreună cu domnișorii săi de onoare, să spunem, cu prietenii săi mergeau să își ia, să-și ceară mirea asta de la părinți. Apoi, partea a doua, mergeau spre casa lui, unde avea să aibă loc ce? Nunta, cum spunem noi, sau distracția. Da? Contextul pildei noastre ne sugerează că deja în momentul ăsta, mirele fusese acasă la mireasă, o luase. Da? Însă, spune ea, așteaptă să vină mirele. Era în casa de nuntă și așteaptă să vină mirele. Oare unde plecase mirele? E ceva neobișnuit aici. Și cred personal că Domnul Iisus spune lucrul acesta, pilda aceasta, ca să atragă atenția. Deci știți cu lucruri care noi suntem obișnuiți? Nu ne mai spun prea multe. În momentul când apare ceva care nu cunoaștem, oare de ce spun așa? Oare la ce se referă? Și Domnul Iisus, în contextul acestei pilde, ne vorbește despre noi ca biserică. Trebuie însă să nu ducem pilda asta prea departe, apropo cu interpretarea. Pentru că Domnul Iisus a dat înțelegerea tainei bisericii Apostolului Pavel. Și tot ceea ce ține de biserică trebuie să înțelegem prin lentilele sau prin penelul Apostolului Pavel. Efeseni capitolul 3, de exemplu, spune, mie mi-a fost descoperită această taină a bisericii. Cea ascunsă de veacuri, celor din vechime. Dar descoperită acum. Da? Și în capitolul 5, vorbind despre familie, despre bărbați, soție, spune, vorbește despre Hristos și biserică. Contextul nostru de astăzi, după 20 de secole de la Hristos încoace, care credeți că este? Mirele se întoarce. Nu știu unde a plecat. De fapt, știm unde a plecat. A zis să ne pregătească un loc. Se pare că s-a dus să ne pregătească luna de miere. E cam o lună, e cam lungă luna asta. E veșnică. Dar spune că noi îl așteptăm. Însă oare îl așteptăm noi? Pentru că așa de mulți creștini în vremurile noastre, biserica se dovedește a fi letargică. Așa de mulți creștini trăiesc în letargie. Dorm pe ei, cum îmi place mie să spun. Letargie spirituală. Apropo, m-am uitat în cuvântul acesta, în Dex, ce înseamnă letargie? Spune că este o stare patologică. Adică aici. Este o amorțeală, o adormire. De fapt, unii chiar numesc chiar jumătate de moarte. Sunt cam morți așa, pe jumate. Un somn adânc, de lungă durată, însoțit de diminuarea funcțiilor vitale. Adică nu facem ce ar trebui să facem prea mult. Așa, o inactivitate spre total chiar. Prea mulți dintre noi nu mai știm ce înseamnă entuziasmul pentru Hristos. Acum vă întreb, cum sunteți fiecare dintre voi? Cum sunt eu? Cum ești tu? Mai suntem entuziasmați că vine mirele? Vă auziți aminte de ziua anunții cei care sunteți căsătoriți? Vă mai aduceți aminte? Sau cei 2, 3, 4, 5 copii pe care îi aveți pur și simplu așters cumplit memoria aceasta? Nu vă uitați la copii, că nu o să vă spune nimic. Ajungem astăzi, în secolul acesta, riscăm să fim o biserică care suferi cumplit în ce privește entuziasmul. Apropo, câte cupluri cunoașteți voi care sunt la fel de îndrăgostiți ca în prima zi? Deși lucrul ăsta nu există. Ori ești mai tare, ori ești mai slab. Dar ne place nouă să spunem. Ca în prima zi. E o expresie așa. Să legă de noi. Dar câte cupluri cunoașteți? E rar astăzi să mai țină oamenii de mână și să fie și cu părul alb. Da, ci drept, poate că mai vedem exemple din genul ăla. Dar după 10, după 5 ani chiar, Doamne, prin câte am trecut și ce am suferit și ce cutremuri am avut și mai departe. Lucrurile astea nu ar fi nicio problemă. Dar oare entuziasmul nostru? Da? Cum este? Mai suntem entuziasmați de venirea Mirului, pentru că despre asta e vorba. Este puterea Evangheliei clară în noi. Uitați-vă, hai să vedem, să ne vedem dacă, cum suntem. Și ce vă îndemn este să vă puneți un stop, așa? Imaginați-vă un stop pus în fața ochilor voștri cu privire la un singur lucru. Nu vă gândiți la alții. 2 Timotei, capitolul 3. Hai să deschidem împreună. 2 Timotei, capitolul 3. Și în timp ce citim aceste versete, puneți-vă acel stop, fie el imaginar, în fața ochilor. Nu vă gândiți la alții. E clar că o să faceți exact lucrul care am spus că nu. 2 Timotei, capitolul 3. Și haideți să vedem ce spune despre vremurile din urmă. Potrivite, zic eu, și mai potrivite nouă astăzi, după 20 de secole, dacă Hristos încoace. Deși vremurile a început atunci. Și spune așa, în vremurile din urmă, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri cum? Grele. Oare de ce nu-i sperăm la mai bune? Nu întrebare. Căci oamenii vor fi cum? Iubitori de sine. Haideți să ne punem fiecare în dreptul nostru. Iubitor de sine? Haideți să citim, să citim personal. Și oamenii, adică noi, vom fi sau suntem cumva iubitori de sine? Suntem iubitori de bani? Să nu spuneți nu, decât gândiți-vă cum i-ați cheltuit ultima lună, spre exemplu. Lăudăroși? Suntem lăudăroși? Suntem aroganți? Blasfemiatori? M-ai scăpat așa câte o înjurătură? În trafic? Am observat că unul din lucrurile pentru mine în ultima vreme este să-mi țin gura. Și am început să mă rog proverbe, acel proverb spune, pune, Doamne, ce? O strajă gurii mele. Oare ce înseamnă asta? În primul rând, acel verset arată că noi nu putem să o ținem gura. Iacov spune că limba este un ce? Un lucru greu de stăpânit. Bine, ea face ce gândim și așa mai parte și ce simțim și așa mai parte. Dar e greu cu limba asta. Blasfemiator, neascultător de părinți. Ca să nu scape nimeni. Să nu ziceți că predica asta e doar pentru părinți sau pentru aibă mari. Uite, spune aici, neascultător de părinți. Se pare că este la o modă astăzi ca copiii să nu asculte. Nu ești cool. Nu ești șmecher dacă ne face o borobață astăzi. Ce bă, te curgi la 11? Cu găinile? Da. Dar, spune, neascultător de părinți. Nemulțumitori. Asta e boală națională, spun eu. Ați văzut oameni mulțumitori? Când? Să-mi arătați și mie unde? Și cineva spune. Nu. Nemulțumitori. Eu sunt mama nemulțumitorilor. Mă descoper în treaba asta. Am un talent de a vedea ce nu este, totdeauna. Lipsiți de sfințenie. Adică lipsiți de... Ce e sfințenia? Deci acea caracteristică a lui Dumnezeu care însoțește toate atributele lui. Toate atributele. Dragostea lui Dumnezeu e sfântă. Adică unică, pură, perfectă. Fără vreo problemă. Tot ce are El. Dragoste, har, totul este sfânt. Spune, lipsiți de sfințenie. Adică nu mai suntem al lui Dumnezeu. Suntem și al altor lucruri. Avem alți Dumnezei cu alte cuvinte. Fără afecțiune. Sau Conescu, dacă nu mă înșel, spune fără dragoste firească. Nu e la modă. N-ați văzut ce vrei sunt oamenii? Și chiar se predică chestia asta în multe feluri. Trebuie să fii tare, bă, băiatule. Trebuie să te lași așa la orice lucru. Trebuie să fii tare. Oare e un lucru bun? Neînduplecați. Greu înduplecători. Este chiar o artă de a nu fi înduplecat. Acuzatori. Adică și ce înseamnă acuzatori? Întotdeauna aveam așa. Deci tot asta. Și îndreptat așa. Uitând că trei sunt spre noi. Cum spune cineva. Dar facem așa. Acuzatori neînfrânați. Suntem o lume care stăm prost de tot la capitolul ăsta. Se referă la puritatea sexuală. Sălbatici. Și asta e o modă. N-ați văzut? Există și un cântec. Born to be wild. Da? Asta e deviza foarte multora. Ca să fii în rândul lumii. Încrezuți. N-ați văzut cât de greu este să dai, cum spune, să dai de nasul lui, cum e vorba aia. Nu merge nimeni la nas. Da? Și spune, iubitor mai degrabă de plăcere decât de Dumnezeu. Adică, când e vorba de mici și de altceva pe lângă ei, venim foarte repede. Când e vorba de lucrul lui Dumnezeu, de muncă, de osul, cum spunem noi, a pune osul pentru Dumnezeu, mai greu ne găsim timp. Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi, să ne punem în fața acestei oglinzi. Da? Apropo, vă găsiți că aveți puterea lui Dumnezeu, vedeți că asta e provocarea de aici. Având doar o formă de evlavie. Adică ce înseamnă asta? Doar duminica poate așa o formă, așa o... Ajungem să facem ceea ce o dată spuneam, urâm, noi nu suntem așa, ca aia. Dar vă găsiți având putere, asta este mă atinge pe mine, având doar o formă de evlavie, dar negându-i putere. Pavel spune, depărtează de astfel de oameni. E greu, apropo, să capeți putere, să fii tare când stai cu cei slabi. Este un principiu așa, fizic chiar. Ce e de făcut în astfel de situație? Pilda noastră, revenind în Matei 25, nu este așa de grea. Înțelegem foarte clar că cele 5 fecioare sau domnișoare de onoare nesăbuite au uitat un lucru esențial. Să-și ia un de lemn până cu lămpile lor. Și zice, da, cum să nu? Cum mă să uiți lucrul ăsta? Ca de exemplu, să vă zic ceva recent. Azi noapte luam pe cineva de la aeroport. Și știu foarte bine că atunci când treci de bariera aia, nu trebuie să pierzi chestia aia, da? Te soai. Cine știe unde era mintea mea la ora 1 azi noapte? Că nu l-am găsit nici după vreo oră de căutare. Nu e decât 500 de lei, apropo. Dar mi-am dat seama, băi, dar nu mi-am adus aminte. Habar nu am ce a făcut, nici acum nu știu ce a făcut el. Numai că n-am demontat mașina. La un dat mi-a dat prin cap să demontez, să văd, bune a picat, să... Dar nu am fost pe fază. Ce e de făcut în situația asta? Cum să nu ajungem nesăbuiți? Sau proști? Așa mă simțeam azi noapte, apropo. În niciun caz prea înțelept. Și asta nu, pentru că n-aveam 500 de lei la mine. Și nici în altă parte nu i-aveam. Dar pur și simplu, așa mă simțeam. Ce anume ne poate revigura? Ce anume ne poate face pe noi să nu ajungem să fim nesăbuiți? Să trăim prostești. Vedeți? Spunea cineva în mesajul la trecută, spunea una din minciunile favorite ale diavolului este nu există Dumnezeu. Dar de asemenea una favorită lui este nu vine așa de vreme. Mai e timp. Mai e timp. Știți, cu lasă. Lasă pe care l-a călcat carul. Bă, lasă, scoală-te. Că te calcă un car. Lasă. Și așa l-a călcat. Da, lasă, se pare că este expresia noastră. Lasă-o așa, că merge așa. Cheia aici, pentru a aștepta cu nerăbdare venirea mirului, venirea stăpânului, să fim pregătiți, se află într-un lucru care mă gândesc dacă ne gândim la el, și anume, oare cum să ai lampă? Pe prima respectivă, lămpile de luminat foloseau un de lemn, fără ulei, fără un de lemn. Și un drept ne spune multe. Ne aduce aminte că în cortul întâlnirii erau niște lămpi care funcționau pe ulei. Și trebuia să ardă mereu. Da? Un delen de obicei vorbește despre Duhul Sfânt. Dar mă întreb dacă nu cumva aici este vorba despre altceva. Și anume despre Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că spuneam noi și de la trecută, doar Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează, doar Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne vedem. Să înțelegem cine suntem și ce trebuie să facem. Uitați-vă în Psalmul 119 cu 105. E un verset care îl cunoaștem. Cuvântul tău este ce? E o candelă. O candelă pentru picioare. Se obișnuia că pe cărările înguste și periculoase să se pună candele. Ca să vezi până calci. Nu se puneau sus. Se puneau jos. Ca să vezi exact unde îți pui piciorul. Și așa este Cuvântul lui Dumnezeu. Este o lumină pe cărarea mea. O imagine extraordinară. Și dacă deschideți la Filipeni, capitolul 2, uitați-vă ce îi se spune nouă apropo de a lumina. Filipeni, capitolul 2, versetul 12, spune așa. De aceea, preiubiții mei, așa cum întotdeauna s-a ascultat, nu doar în prezența mea, ci cu atât mai mult acum în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Pentru că Dumnezeu este cel care lucrează în voi și astfel aveți și voință și puteți lucra după buna lui plăcere. Adică și voință și înfăptuire, cum spune cunoscut. Faceți doar toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați, ca să fiți fără pată și curați, copii al Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Și asta e versetul care ne vorbește nouă despre principiul candelei. Străluciți între ei, adică unde? Între cei mântuiți, ca niște stele în univers. Ținând sus ce? Cum să strălucim? Să strălucim ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos că n-am alungat în zadar, că nu am trudit degeaba. Ținând sus cuvântul vieții, străluciți între ei. Mirele întârzia. Fecioarele însă, spun întrebare, erau gata sau nu erau gata? Au țipit, spune versetul 5-6, și au adormit. La miezul nopții, spune că s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și știe, imaginea aceasta este absolut, e un ABC, face parte din ABC-ul credinței noastre. Pentru că noi știm că această strigare ne vorbește despre venirea Domnului. Domnul Iisus spune, la sfârșitul acestui context, înapoi în Matei 25, versetul 13, vegheați, căci nu știți nici ziua, nici ora. Adică, care zi și care oră? Nici ora, nici ziua venirii mirelui, deci venirii Domnului. Vedeți și aici aspectul întârzierii. Și mirele întârzia. Cum avea să le găsească pe cele ce fecioare? Cum ne va găsi pe noi? Înțelept sau neînțelept sau nesăbuiți? Citeam noi în Efeseni data trecută și vreau să citim din nou. Efeseni capitolul 5, versetul 15. Apropo de înțelept sau nesăbuit, să vedem cum suntem noi. Efeseni 5:15. Fiți atenți deci cum trăiți. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Adică cum? Folosiți orice ocazie pe care o aveți, pentru că zilele sunt rele. Adică înțelegem contextul. E vorba despre noi. Nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care e voia Domnului. Adică înțelepciunea vine atunci când înțelegem care e voia Dumnezeu cu noi. Și spune, nu vă îmbătați cu vin, și expresia în original înseamnă nu exagerați. Nu duceți o viață de exces. Că e vorba de vin, vodcă sau mai știu ce vă place. Ce ne place, spune că aceasta este destrăbălare. Ci fiți plini de Duh. Și lucrul ăsta se va vedea așa cum citeam și data trecută în versetul 19 și 20. Și vorbiți între voi cu psalm, adică ce ne lăudăm noi, laudele sunt practic laudele lui Dumnezeu. Imnul, cântece duhovnicești, cântând, lăudând pe Domnul în inima noastră. În origine spune, făcând melodii în inima noastră. Fredonând. N-ați văzut că ceea ce ne place fredonăm? Chiar dacă n-avem voce. Da? Ne alegem locul fiecare. În duș, în bucătărie, sub mașină, când repartă, mă știu ce. Și mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile, pentru Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Avertizarea lui Iisus de aici este vegheați că nu știți nici ziua, nici ora. Oare ce înseamnă veghea? Cu siguranță nu înseamnă să ne uităm pe cer. Cum se spune că făceau primii ucenici. Vă aminte în Fapte, capitolul 1, când Iisus se înalță, ce au făcut ucenicii? Spune că se holbau la cer. Era și normal, nu? Să vezi așa ceva? O navă spațială, dar fără motoare. Și ucenicii au avut ocazia ca îngerii să le spună, de ce stați și vă holbați? De ce stați și vă uitați așa la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer va veni în același mod. Ce e de făcut? Ce înseamnă a veghea? Păi, înseamnă, de exemplu, nu Fapte capitolul 1, mai degrabă Matei 26, de exemplu, când Iisus a spus, vegheați cu mine un ceas. Și ce a făcut băieții? Mă, când e vorba de rugăciune, așa ne apucă somnul. Unii chiar o folosesc în mod intenționat. N-avem somn, ne rugăm, că sigur vine. N-avem somn, sigur, citim Biblia, pentru că nu există nimic care să ne adormă mai bine. E bine și așa zic eu. Dar, apropo de veghiere și de ceea ce pilda aceasta ne spune despre acele nesăbuite fecioare. Nu vă cunosc. Uitați-vă Matei capitolul 7. Să uităm împreună, de fapt. Matei capitolul 7, versetul 21. E avertizarea Domnului Iisus data trecută. Citeam niște avertizări. Apostolului Pavel, apostolului Ioan, apostolului Petru. Iată avertizarea Domnului Iisus, 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci doar acela care face voia Tatălui meu. Vă să aminte în Efeseni? Nu fiți plini de vin, da? Nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Spune, ci doar acela care face voia Tatălui care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, cu referință la venirea Lui, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune limpede exact aceleași cuvinte care apar și în pilda noastră. Care este alea? Nu vă cunosc. Spune aici, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi ce săvârșiți pe dărăgea. Lucrul acesta înseamnă cel puțin un lucru. Creștin adevărat, credincios adevărat, nu înseamnă doar să fii invitat la nuntă. Toată lumea e invitată la nuntă, se pare. Este și o altă pildă de genul ăsta, care ne explică acest lucru în mod specific. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, înseamnă că este mântuit. Poate să-L aștepte pe mire. Nu oricine face lucruri în numele Domnului. Chiar ele mărețe. Trăim într-o lume în care sunt așa de multe lucruri posibile astăzi. Ci spune, ceea ce contează aici este să fim cunoscuți de El. Și Apostolul Ioan spune, știți ce? Pentru noi relația noastră cu Iisus nu e o poveste. Sunt ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. Ceea ce am auzit cu urechile noastre. Aceea vă vestim și vouă. Ioan ne vorbește despre o relație, o părtășie, spune. O părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Asta e tema întregii 1 Ioan, epistole. Și vă spune în lucrul ăsta, spune ca bucuria voastră să fie de plină. Fapte 1:8. Și voi veți rămâi ce? Veți primi o putere când se apropie Duhul Sfânt. Vedeți, un dilemă acesta, dacă El este un simbol al Duhului Sfânt, este singurul care ne poate face pe noi să fim gata. Este singurul care ne poate face pe noi să fim gata. Însă, ce să facem cu Duhul Sfânt? E un lucru foarte simplu. În Luca, capitolul 11, Domnul Iisus spune așa, voi care sunteți părinți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, da? Dar spune, cu cât mai mult, dacă vreți să urmăriți Luca 11:13, așadar voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl care este în cerul vă va da Duhul Sfânt, cui? Celor care îl cer. Hai să punem o întrebare simplă. Obișnuiți să facem așa? Suntem așa de dependenți de Dumnezeu și știm că prin puterile noastre nu putem să facem prea multe și nu vrem să facem, încât să spunem, Doamne, am nevoie de Duhul Tău. Am nevoie de Duhul Tău astăzi, am nevoie de Duhul Tău la serviciu, am nevoie de Duhul Tău astăzi în casă să fac curățenie, am nevoie de Duhul Tău. Am nevoie de Duhul Tău. Este asta rugăciunea noastră. Iisus spune, cu cât mai mult Tatăl vostru, spune, va da Duhul Sfânt cel care cer. Știți ce facem noi? Știți ce facem noi? Ne epuizăm cartea telefon când avem nevoie. Versiunile de orice, ce spune netul, ce spune Google, ce spune. Și când nimeni nu mă ajută, atunci poate ne uităm în sus. Cine este acela dintre voi, de fapt în cerul contextul din Luca 11, cine este acela dintre voi, spune, care va cere Duhul Sfânt? Și ca să încheiem, haideți să citim în 1 Tesaloniceni capitolul 5. Pentru că este un text aici cu privire la subiectul acesta al așteptării, da? Despre așteptarea venirii lui, a mirelui este vorba. Și uitați-vă, întâlnite să în capitolul 5, ne spune în mod concret ce să facem și ce să nu facem în așteptarea asta. Întâlnite să în capitolul 5, versetul 1 spune că despre vremuri și date, fraților, nu aveți nevoie să vi se scrie. Pentru că voi înși vă știți bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor spune pace și siguranță, atunci un dezastru neașteptat va veni asupra lor. Căci cadrurile nașterii peste pântecele cele însărcinate și nu vor putea nici cum să scape. Însă voi, fraților, o să dați antiteza aici. Întâi ne arată cum va veni venirea Domnului peste cei necredincioși, dar spune, însă voi, fraților, versul 4, nu sunteți în întuneric, așa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii. Așa spune, prin comparație cu pilda, celor 10 fecioare, da? Cu unul noi. Pilda aceasta este pentru noi, fraților, pentru că noi ne așteptăm un hoț. Dar noi așteptăm pe cine? Noi așteptăm mirele. Cei necredincioși s-a întâmplat ca venirea Domnului să fie ca un hoț. Însă noi ar trebui să așteptăm mirele, spune. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, așa încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopții sau întunericului. Așadar, de ce ne culcăm la ora 2? Apropo, ăsta e un verset care scutură mitul acela că unii dintre noi suntem persoane de dimineață și alte sunt persoane de noapte, știi? Oare? Încerc să demontez mitul ăsta, cel puțin pentru mine. Dar uitați ce spune Scriptura. Nu suntem fii ai nopții sau ai întunericului, așadar să nu mai dormim. O să ați cum se potrivește? Să nu mai dormim, pentru că riscăm să nu ne mai... Când dormi, nu prea faci multe. Nu știu dacă observați. În afară de visat și de sforăit. Așa între noi care ne pricepem. Eu și asta o artă, subscriu la ea. Da? Dar când dormi, nu poți fi gata. Se spune că trebuie să veghem. Iată ce, nu înseamnă, ce înseamnă a veghea. Înseamnă a nu dormi. Pentru că cei ce dorm, spune, dorm noaptea. Iar cei ce beau, beau noaptea. Vă garantez că nu se referă la noapte. Se referă la noaptea spirituală. Că noaptea normal că trebuie să dormim. Dar de ce se spune aici să nu fii dintre aceia care dorm noaptea și beau noaptea? Am luat surpriza dimineața la ora 3, că pe la 3 așa, după vreo 3 ore de căutări și de așteptare și mai departe, am ajuns la cât de multă lume e pe stradă la ora 3. Dar unde credeți? Păi în locul ăștia unde sunt mari așa multe lumini și spune intră pe aici. Ce arată la ușă rămâne de discutat, știi? Că sunt o grămadă de lucruri de genul ăsta. Noaptea. Pentru că cei ce dorm, versetul 7, dorm noaptea. Iar cei ce beau, beau noaptea. Dar noi, eu să las din nou contrastul, care suntem fii ai zilei, să fim ce? Sau cum? Treji. Să ne putem, să ne punem platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Căci Dumnezeu nu ne-a destinat pentru mânie, ci pentru a primi mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru că fie că suntem treji, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, încurajați-vă unii pe alții și întăriți-vă unii pe alții așa cum, de fapt, și faceți. Adică, frații mei, vă rog eu, nu mai dormiți. Probabil că stările nopții de stăruință pe care le practică unii frații noștri au și ele un rol. S-au inspirat de aici. Spune, de aceea, încurajați-vă unii pe alții, întăriți-vă unii pe alții așa cum, de fapt, și faceți. Întrebarea este dacă noi facem lucrul ăsta. Dacă ne încurajăm, dacă înțelegem că venirea Domnului trebuie așteptată. Este singurul mod în care putem să fim entuziasmați. Acum eu mă întreb, ce așteptați? Salariu mai mare? O altă jucărie? O Românie mai bună? Sau ce așteptăm? Pentru că ce așteptăm va determina entuziasmul nostru. Dacă îl așteptăm pe Domnul, atunci lucrurile celelalte vor căpăta cu totul și cu totul o altă turnură. Așteptarea noastră se va modifica. Dar Domnul Iisus spune, fiți între aceia care spune, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, vă va da ce? Duhul Sfânt cel care cer. Pentru că este singurul mod în care nu adormim. Apropo despre ucenici care, Domnul Iisus a spus, vegheați cu mine în rugăciune, da? Măcar un ceas și au adormit. Iisus le spune, Duhul este cum? Este plin de râvnă. Dar carnea? Este un principiu simplu. N-ai simțit niciodată că deși ești mort și rupt fizic, totuși în tine Duhul Dumnezeu îți dă putere să faci ce trebuie. Nu contează cât de puține ore am dormit sau cât de puțin am putut să mă relaxez în ultima vreme, dar când e vorba de Duhul Dumnezeu, în mine este Cel care îmi dă putere. Și este singurul mod în care, prin care putem să așteptăm venirea Mirului. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru imaginea aceasta extrem de grăitoare a bisericii Tale. Noi suntem parte din mireasa Ta și vrei să Te așteptăm. Vrei să Te așteptăm să fim gata, să fim pregătiți, să fim frumoși, gata de nuntă. Tu ne spui să ne împodobim cu podoabe sfinte. Să ne împodobim, să ne lăudăm cu tine, cu lucrurile tale. Să ne pregătim pentru că nunta va fi mare și va fi o bucurie veșnică. Trebuie să ne ajuți să înțelegem nu doar cu minte, dar cu inima. Și să ne ajut să fim de aceia care înțelegem că Duhul Tău ce Sfânt este cheia. Să te rugăm în fiecare zi să ne umpli. Să fim plini de Duhul Tău, nu de noi și de alte lucruri, Doamne. Mulțumim că Tu poți face mai mult decât noi și să-ți cerem. Te rugăm în numele Iisus. Amin.